آخر میں آخر میں ماں کی شان مجھے حکم دیا گیا تو چند اشعار میں پڑھ رہا ہوں. پہلا اشعار ماں کی شان کی شان کی موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں, موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں, تب کہیں جا کے تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں, موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں. روح کے رشتوں کی یہ گہرائیاں تو دیکھیے, روح کے رشتوں کی یہ گہرائیاں تو دیکھیے, لگتی ہے ہمارے اور چلاتی ہے ماں, چوٹ لگتی ہے ہمارے اور چلاتی ہے ماں. سامنے بچوں کے خوش رہتی ہے ہر ایک حال میں, سامنے بچوں کے خوش رہتی ہے ہر ایک حال میں, رات کو چھپ چھپ کے لیکن اشک برساتی ہے ماں, رات کو چھپ چھپ کے لیکن اشک برساتی ہے ماں. ماں کی شان یہ مشاہدہ کی اشعار ہے. کہتا ہے کہ کب ضرورت ہو میری بچے کو اتنا سوچ کر, کب ضرورت ہو میری بچے کو اتنا سوچ کر, جاگتی رہتی ہے ممتا اور سو جاتی ہے ماں, جاگتی رہتی ہے ممتا اور سو جاتی ہے ماں. مانگتی ہی کچھ نہیں اپنے لیے اللہ سے, مانگتی ہی کچھ نہیں اپنے بچوں کے لیے, دامن کو پھیلاتی ہے ماں, اپنے بچوں کے لیے, اپنے بچوں کے لیے دامن کو پھیلاتی ہے ماں. پیار کہتے ہیں پیار کہتے ہیں کسے اور ماں کا کیا چیز ہے, کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں, کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں. سب کو دیتی ہے سکون اور خود غموں کی دھوپ میں, سب کو دیتی ہے سکون اور خود غموں کی دھوپ میں, رفتہ رفتہ برف کی صورت پگھل جاتی ہے ماں, رفتہ رفتہ برف کی صورت پگھل جاتی ہے ماں کہ گم رہی تھی گرد گم رہی تھی گرد جم جائے گم رہی تھی گرد جم جائے نا میرے لال پر بارش ایمان میں یوں روز نہلاتی ہے ماں بارش ایمان میں یوں روز نہلاتی ہے ماں عمر بھر رکھے رہی سر پر ضرورت کا پہاڑ عمر بھر رکھے رہی سر پر ضرورت کا پہاڑ تھک گئی سانسیں تو اب آرام فرماتی ہے ماں تھک گئی سانسیں تو اب آرام فرماتی ہے ماں شکریہ ہو ہی نہیں سکتا کبھی اس کا ادا شکریہ ہو ہی نہیں سکتا کبھی اس کا ادا مرتے مرتے بھی دعا جینے کی دے جاتی ہے ماں مرتے مرتے بھی دعا جینے کی دے جاتی ہے ماں تب کہیں جا کے تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں موت کی آغوش میں جب تک سو جاتی ہے ماں